07 1 litr. Podnoszę rękawice, chwytam flachę, wylewam ci ją całą na machę. Nie masz po co siedzieć tu z nami, gdy znowu Finlandia odpalana jak dynamit. To jest to, czego pragnę czasem najbardziej. Leję to gówno z góry prosto w gardziel. Młode lata odcisnęły to na mnie, po czym mam taki wokal i taką stajnię. Nie pamiętam dobrze początków, ale wzięło się to z jednego wątku. To jest ten czas i ten moment, gdyby nie lata Kiry, nie poszedłbym po swoje. Tak wygląda jedna seta, druga seta, popadam w letarg. Trzecia seta i mamy komplet. Czwarta seta, zaraz ją pierdolę. M-A-C-C-A, rap, który poraża i który to ma. S-Q-U-A-D, wokal, który posiada ADHD. Całe moje życie pasmem konfliktów, tak wychowałem się, nie zrobi nikt tu nic. Budzi mnie wstające słońce, te słowa palą, bo wciąż są gorące. Jest tutaj M, jest tutaj M, jest tutaj M, jest tutaj M, jest tutaj A, jest tutaj A, podwójne C, ma maka maka. A, jest tutaj M, jest tutaj M, jest tutaj A, jest tutaj A, jest tutaj C, podwójne C, rap, który poraża i który to ma. Który to ma? Co? Który to ma? Co? Który to ma? Co? Który to ma? Kto? Który to ma? To jest powód, by być honorowym i skończyć to, co zacząłem robić. Podrobić chcieli tego zawodnika, nie udało się, bo to nie ta sama liga. Wczoraj czarny, dzisiaj niebieski, jutro zielony, jest za czym tęsknić. Piąta seta otwiera północ, robi się ciemno, nadchodzi półmrok. Póki jestem tu, nie dam ci zasnąć. Nie muszę tłumaczyć, bo wyrażam się jasno. Zielone światło, nie dam mu zgasnąć. Wiem co robić, wierzy we mnie całe miasto. I do cięcia, i do cięcia, i do cięcia. Temat się zagęszcza i do końca kręcę tą jatkę. Szósta seta leci nie przypadkiem. Siódma następna zasłania kotarę. Chłopaki lecą powoli pod barę. To nie przypadek, że jeszcze mam parę. Siedzę przy barze, nie leżę pod barem. Nie jestem sam, więc walimy dalej. To już ósma, rady nie daję. Ale dziewiąta leci następna. Dziesiąta makabra, akcja zamknięta. Jest tutaj M, jest tutaj M, jest tutaj M, jest tutaj M, jest tutaj A, jest tutaj A, podwójne C, ma maka maka. A, jest tutaj M, jest tutaj M, jest tutaj A, jest tutaj A, jest tutaj C, podwójne C, rap, który poraża i który to ma. Jest tutaj M, jest tutaj M, jest tutaj M, jest tutaj M, jest tutaj A.